Псалом 100. Ликуйте перед Господом, уся земле. Служіте Господові з радістю. Увійдіть перед Його обличчя веселі. Знайте, що Господь – то Він, Бог. Він створив нас, і ми Йому належимо. Його народ ми – і вівці його пасовиська. Увійдіть із подякою в його ворота, в його двори з хвалою. Дякуйте йому, благословіте його ім'я. Бо добрий Господь, повіки його милість, і по всі роди його вірність.